Hafız Muhammed Mansur Sağır dünya üçüncüsü oldu. Ahmet Hamdi Akseki Cami Müezzini Muhammed Mansur Sağır, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı ve dünya üçüncüsü oldu. İslam ülkeleri arasında düzenlenen yarışmada birinciliği Tunus, ikinciliği ise Fas elde etti. Hafız Muhammed Mansur Sağır, elde ettiği başarının arkasında Kur'an-ı Kerim'le olan meşguliyetinin bulunduğunu söyledi. Kur'an'la meşguliyetimizin belki karşılığı olarak, bir meyvesi olarak da Rabbim lütfetti. Ülkemizi farklı bir ülkede, bir müsabakada, farklı ülkelerin yarıştığı uluslararası bir yarışmada temsil etme imkanını yakaladık. Hafız Fatih Çollak'ın öğrencisi olan Muhammed Mansur Sağır, muhteşem sesiyle Kur'an-ı Kerim'i okurken dinleyenleri mest ediyor. Tunus'ta dünya çapında bir başarıya imza atan Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini Sağır, önemli olanın derece yapmak değil, yeni nesillere örnek olmak olduğunu ifade etti. Amaç kesinlikle birincilik değil. Amaç alttan gelen nesle, yeni yetişen nesle, hafız olmak isteyenlere, Kur'an'la meşgul olmak isteyenlere bir teşvik. Yani onların da Kur'an'a yönelmesini sağlamak. Bunu başarabilirsek, Kur'an'la meşgul olan insanları sevdirebilirsek ne âlâ ne güzel diye düşünüyorum. Sadakallahu'l-azim.